نعم، بدأ بمزيد الشخصيات وبرسلان الله سبحانه وتعالى vile vile amehifadhi na mzidishia ilmu, na kwa muda huu tunatuata kama dakika 15 insha Allah za kuuliza maswali ili tuweze kujibiwa na mashaka zetu, kisha baadaye tutawanyika insha Allah. Naam. Naam, swali la mama liko wazi, kila mmoja kalisikia. Jawabu lake ni kama hili ifuatalo. Sisi tuna mila za dini yetu. Na tutakaposema mila, maana yake ni yale mafundisho aliyoelekeza Allah na aliyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaona, sisi Waislamu pakitokea msiba kuna taratibu zimepangwa na dini. Mtu aoshwe, kama alikuwa amefanywaje, afumbwe macho, avalishwe sanda, afaliwe, aende akazikwe kwenye wakuzika pale, kama kutakapopana na saha mbili tatu sawa, na watu kutoka pale watakaa katika siku tatu wa nyumbani kuomboleza. Baada ya siku tatu habari imeisha, kwa maana jambo la mazishi au jambo la kifo kwa sisi Waislamu tunahesabu hii ni dini. Ndio maana kuna utaratibu umepangwa mpaka mtu kwenda kumzika. Kwa hiyo hii ni mila yetu sisi Waislamu. Na ndivyo inavyotakikana Muislamu afanyiwe katika maisha yake yote akiondoka duniani. Ama Manasara, Mayahudi, Mushrikun, Wathaniyun na wengineo, wao nao pia katika mazishi yao wana utaratibu wao. Manasara kufa, au manake wa Kristo, anapofariki mmoja kati ya wao, nao pia wana utaratibu wa namna ya kumfanyia maiti wao kwa mujibu wa dini yao inavyowaelekeza. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba wao nao wana mila yao ya kidini kunako kumshughulikia maiti. Sisi tunaelewana jamani? Wale Manasara wa Kristo wana mila, wana dini yao, wana utaratibu wao kunako kumzika yule maiti. Sasa basi, jawabu linakuja hapa. Kwa kuwa sisi tuna mila yetu na wao wana mila yao, sisi tuna dini yetu na wao wana dini yao katika masuala haya na mengineyo mengi, haitakiwi Muislamu kuchanganyika na wasiokuwa Waislamu katika dini. Haifai kwa Muislamu kuchanganyika na asiyekuwa Muislamu kwenye jambo la dini. Muda wa kuwa jambo lao hilo ni dini, anapofariki nani, sijui wapo kwenye dini yao, wanabidi wamwempeleke kwenye misa, sijui wamfanyie nini, wamuombee, hiyo ni dini yao. Wewe Muislamu hutakiwi kupeleka uso wako kwenye dini yao ile. Kwa hiyo akifa ndugu yako, rafiki yako, mjomba wako, nani yako ambaye sio Muislamu, anatakikana akazikwe na wasiokuwa Waislamu wenzake wenye mila zao. Wewe naona mila yako ambayo imekutenga, huhusiki na wao. Kwa hiyo jawabu halisi ni kwamba hutakiwi kwenda, hata kama ndugu yako wa karibu, lakini baada ya muda mrefu utaanza tembea tu pale kuangalia, lakini sio kwa lengo la kwenda kuwapa pole. Sio kwa lengo la kwenda kuwapa pole. Tumekatazwa kushiriki mazishi ya Manasara hata kama ni ndugu yako wa karibu, au hata kama baba yako. Achilia mbali ndugu tu, baba yako au mama yako amefariki. Kwa hiyo sisi utaratibu, kama ni utaratibu wenu sijui, mnasema mna vikundi, mna vikundi, tunachanga changa, si watu wa kinama, wakina mama wa kinama wote hapa, kila siku mnakuwa mnachanga changa pesa kwa ajili ya msiba ukitokea, tusaidiane. Haya mambo yanaharibu jamii. Sisi ni Waislamu, tuna mila zetu. Msituchanganye na watu wasiokuwa Waislamu. Wale waliobebwa kwenye vifua ni makubwa dhidi ya sisi Waislamu. Wanafurahi na sisi, lakini yale ambayo wameyaficha katika nyoyo ni makubwa. mtu anamkufuru mola wake anasema mola wake wako watatu, thalithu thalatha, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Wao hili dhambi waliona dogo sana, eh, dhambi ambalo takadu mbingu imekaribia kupasuka pasuka, majabali imekaribia kuanguka yote, kwa kudai kwamba Allah na mtoto. Dhambi hilo umelibeba katika vifua vyao, wewe waona sina enda tu ndugu yangu, eh, ili dhambi ulibeba ulioni kama ni zito sana. Ndio maana panaambiwa ya kwamba waendelee na dini yao, wazikane wenyewe, wewe kaa pembeni. Kama watakutenga kidugu wakutenge kwa sababu umefanya dini yako. Naam. Naam, shababu hata tumeelewa hilo. Swali lingine shababu. Unasemaje mama? Naam. Ndio dini ilivyo. Dini inakwenda kwenye sehemu ambayo unapenda na sehemu inayokuumiza. Nikupe mfano mama, umesikia? Mtume sallallahu alaihi wasallam mama yake, tunamjua jina lake, aitwa nani mama yake? Eh? Mama yake mtume aitwa nani jamani? Eh? Mama yake mtume aitwa nani? Jamani, mama wa mtume hatumjui pia? Nikasema hivi mama. Akina mama, akina mama, mbona nataka mniangushe? Mama yake mtume mjui jina? Ehe, anaitwa nani? Ehe, anaitwa Amina. Huyo hakuwa Muislamu. Hakuwa Muislamu. Eh? Hakuwa Muislamu wewe. Yaani mama yake na mtume amefariki, sawa? Mtume hata hajapewa utume. Sawa jamani? Sasa mtume alipopewa utume, kuna kipindi alipita kwenye ile eneo ambalo mama yake alifariki, Abwa, sema hiyo al-Abwa. Mtume uchungu wa mama ukaingia moyoni. Sallallahu alaihi wasallam. Eba, mama yangu yule pale. Mtume akamwomba mambo mawili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la kwanza, mtume akamwambia ya Rabbul Alamin, naomba unipe idhini nikazuru kaburi la mama yangu. Jambo la pili, na kuomba unipe ruhusa ni muombee msamaha mama yangu, msamehe. Sikiliza uchungu wa mama huo. Yeye amefariki mtume, yani mama yake amefariki mtume akiwa ni mdogo sana. Hakumuona baba wala mama kiasi fulani, kiasi kubwa sana. Lakini alishi na mama yake, akakaa naye, baba ndo kabisa. Yale mapenzi ya mama, anapita eneo ambalo mama yake amefariki, anamwambia mola wake mambo mawili. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema anasema mtume akanipa moja na akanzuia lingine. Allah akamkubalia jambo moja na akamnyima jambo lingine. Jambo gani? Allah alimpa ruhusa aende akafanye ziara ya kaburi. Akaenda akafanya ziara. Jambo gani alinyimwa? Alinyimwa jambo gani hapo? Dua ya kumwombea msamaha. Ni kafiri yule, kafiri. Akanyimwa hiyo dua, nafasi hiyo akanyimwa kabisa. Lakini nenda kuzuru, kutembelea, nenda katembelee. Mtume swalla alipofika kaburi ya mama yake alilia sana. Uchungu anauona uchungu wa mama, lakini ndio hivyo, chakua hivyo tena. Kwa hiyo hata sisi pia tuna ndugu zetu ndio hivyo, kama sio Waislamu, kama baba zetu, mama zetu. Tunasikia uchungu wao kuwa katika hiyo hali. Ukiwa kama yupo hai, endelea kumwombea, muombee hidayah kwa Allah. Ewe Allah Subhanahu, nakuomba muongoze baba yangu, muongoze mama yangu hapa duniani kabla ya kufa, apate hidayah, muombee. Likitokea amefariki, basi ndio habari imeisha hapo. Naam. Na inshallah tuulize swali zingine kama mbili hivyo ili tumalize inshallah. Au swali hili, jawabu hili limewavunja nguvu majibu mengine yote, maswali. Nimekata miko. Dini iko hivyo mama, dini iko hivyo. Na ukimwona shekhi ambaye anayeku anaye unabaki nyumbani tu usiende mama. Ah mama, umesikia mama? Sisi tunachokifanya tunakifikisha kama kilivyo. Ama swala la kufuata hayo maamuzi yako wewe. Mmenielewa vizuri mama? Eh? Yaani sisi tunafikisha uhalisia usahihi ulivyo. Ama swala la kufuata sasa. Ehe, haya yabakie ni yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo ukasema ah mimi kwa kweli nitakuwa naenda. Eh, unikomeshi mimi? Hilo kosa uliponipo hautupi sisi. Hilo kosa unalibeba mwenyewe. Kama makosa kuyabeba unaona vyepesi, ya beba. Utafanya hivi ninavyoelekeza. Naam, mama Zara. Mama Zara. Nimalizia kwanza na funzi zako. Yaani kwa hiyo haya maswali maana yake nataka yahalalishe, si ndio? Hapana, unyao nazungumzia labda unazo akakaza kifaa ya kwenye maisha. Yaani ukisema hivyo maana sio nataka niwaulize. Yaani mnataka sasa muulize maswali ambayo nataka kuhalalisha hili, si ndio? Hapana. Eh, kwa hiyo haramu huru hamjauelewa. Yaani ameuliza, labda hakuelewa. Mimi nishaelewa. Mimi nimeshaelewa. Anakaa na mama yake. Yeye ndo anamuuguza, anamlea, lakini sio Muislamu. Mama amekufa. Sasa yeye vipi ataka kukaa pale tu kido Evan? Hii ndo dini jamani. Yaani dini inavyoelekeza mazishi ya wao tusihudhurie. Sawa? Sasa kama ni mama yako unakaa naye, wamlea wewe, eh? Kila kitu umhudumie, ndo amefariki mikononi mwako. Tafuta manasara wenzake wamchukua wakamzike, si hivyo basi? Manasara wenzake kama unawajua jamani, wakina Esther, wakina nani, waje pale wamshughulikie wakamzike basi. Sio maana yake ndio muache hivyo hivyo tu. Kama kuna manasara wenzake, mashoga zake, marafiki, alikuwa imeonoka nisani, walikuwa kuja kumtembelea, utawapigia simu. Jamani, mama yangu ndo amefariki. Naombeni mje mumshughulikie basi, watakuja kama watamuosha, kama watafanyaje wenyewe. Wafanye, wakimaliza, haya ndio mkamzike wenyewe. Wala usiende huko wewe. Basi, ushamstiri hapo. Lakini kitendo ninachokataza sisi ni wewe kusema kwamba sasa na mimi sasa niingie kwenye jambo lao, wewe kwenye msiba kwenda na mimi niwepo. Kaburini sio kama wake wa Kristo pia wanawake wanakwenda kaburini, si ndio? Ata Islam. Hai, mambo ya Burundi ya. Lakini soko la katika jeneza la Waislamu hili. Yaani kwa maana kama mwanamke wanawake wanakwenda kwenye jeneza la Kristo, si ndio ndugu yao? Ah, kii soko meti jeneza la Muislamu wanawake anaenda. Ah. Sio na hao. Mimi mnawaelekeza kidogo kidogo. Ndio maana kwa mnakaa darasani na wasaidia wengine jamani. Eh. Sala mwisho jamani, tumalize naona. Maswali hamna tena basi. Ina maana ile swali limekata ulimi. Basi heri sisi tunamalizia hapa, tunaomba Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Atenta.